رسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا وقال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض ومن فيهن أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمہاری مندو حاضرین و مسلمانان عظیم شان کتاب ختم کرے او دغه مبارکی خوشالۍ په تقریب کې مو او تاسو راځمای دا زموږ استاد سو یو لوی سعادت ده چې د الله په کور کې په یو داسې مبارک تقریب کې راځمای او دا هغه مخلوقات ما چې د دې اسمانو ده مندو الله رب العزت ته ډېر محبوب دی د تمام اسمانونو او د زمکو نو څوک چې پدی کیږي نو در رب العالمین په نعمتونو کې دا یو ډېر لوی نعمت دی او دا نعمت الحمدلله ستاسو دی جماعت کې شپه او ورځ داغه درس او تدریس کیږي پدې معنی ډېر لوی خوشحالي پکار ده خدا الله رب العزت دی کتاب هم عزت مندو په موږ او تاسو سو حقونه دي سوکم چې د اسلام او د ایمان او د مسلمانۍ داوګر وي او داو لري مددی کتاب پاغبان سحقونه دي چې غ لازم حقونه دي کچری او مسلمان دغه حقونه پوره نکي نو یقین ساتي چې دا قران به سبا میدان د محشر کې دغه مسلمان سره جګړه کوي هغه حقونه کې یو حق دار چې دا به پختل زده د دې په معنا مقصد او مطلب باندې وزن پوي درېم نمبر کې پدې باندې عمل وکې دا به پدې خپل بدن کې خپل کور کې خپل غم کې خپل خادای کې خپل معاملاتو کې راولي دام کوم او تاسو حق دې لکا زمو سرو او ماشومان را لګري او د قاری صاحب حافظ صاحب سره ختم وکړو او که یو سره په بچو باندې قران شریف وای خو خپل نرانی ځدیکیږي نو د غاړه غره په دې نخلاسيږي د غاړه په دې نخلاسيږي خپل بم قران پاک یو سره ځدکای نو بچو تبم د دې طرف ته ترغیب ورکي او توجه ورکي او کمو او تاسو نن دا سونکو د رب العالمین کتاب اوللو زان د دې لستو قابل نکو زان په دیوانه پوه نکو نو دا یقین ساتي چې سبب الله رب العزت د دې کتاب بارکی مونږ او تاسو نه تپوس کوي دا روایت کراغلی چې القرآن حجت لک او علیک قرآن حکیم میدان د محشر کی آتا د پار به دلیل جوړیږي نو یا به پتا دلیل جوړیږي دا هغه چا د پار بدا کتاب دلیل او حجت جوړیږي او د نجات او د خلاصي او ذریعہ به جوړیږي چې 4 اگست د علم او د عمل په نیت باندې او کې اوسړي دي کتاب تشاکړي ساری حدیث تیر شو امام سید رحمت الله علی فخل کتاب الاتقان کې یو فصل او باب د دې لپاره تړلې د قران فضائل لکه تاسو دې تبلیغ والو دوستانو نم د فضائل په حلقه کې د قران پاک فضائل اوري هغه حدیث کې دارا دي چې قران پاک داد الله د طرف نه راغله او چا چې دا قران د ځان نمخ کې کو من جعله امامه نقاده الى الجنه چا چې قران د ځان نمخ کې کو نو جنت ته ورا کوي او کچا ځان نرستو ګرځولو نو دی به اور ته لاړ شي وره امام په معنا باندې الحمدلله لا مسلمانان پوي لکه اوس قاری سے مونږ ته موضوع کو ندا زمو امام مونږ دې د ځان نمخ کې کړو د شریعت د حکم مطابق چې غره کوله ته مونږ سر وکول لاړو کړ چې هغه سجدی له ته مونږ لاړو چې هغه او دې مونږ مدریدو اوس کچره دا امام رکو تا یا سجدی لتلی امونگا اور سرنت لینو دا دا امام مخالفتو کنا قرآن دا زان نمخ کی کل سنگ دی یا سر گریوان کیو گوری چی قرآن پاک سرنگ شکل غواڑی قرآن پاک سرنگ عقیدہ و اخلاق غواڑی قرآن پاک سرنگ غم و خادی غواڑی قرآن پاک سرنگ معاملات غواڑی او بیا قرآن تی مخ کی دی ورپسی ورپسی دا د قران د ځان نه مخکې کول لی او دې سړي د پاره قران د دخول الجنت سبب بجور شي او قران رو سکون سړي چې هغه یو سوي ستا شکل له بهیسیت مسلمان څنګه لیکن تا غشاله کړي یره ته مسلمان قران مخکې تا غمو خادي وسنه نو تا غشاته ورزولي نو آغا سوی قرآن شا تا غرزولے چی دے دا خپل زڑا دا خواہش او دا طبیعت منی او پا خپل سیرت او صورت پا ناستا او پاستا کی پا خپل معاملات و قائد او ایمانیاتو کی دا قرآن پاک پسی روان نرے نو دا دی کتاب زمائی ذتمندو پا منگو تا سوانے سو حقو نرے یو حق دا لستو دے لیکن تاسو گو رہی پکلی کی اس کو الحمدللہ ماحول دی وڑو دا پار جوڑ شو باز خلق اسم غفلت کی پراتی دی وڑو دا پار ماحول نہ جوڑے خو کسل کسانی نو یو پکی قرآن لولی نور نلولی اس دا لستل دی کتاب دا حق دے امگو تا سبانے دا حدیث دے چہ دا رب العالمین دمر پا اعمالو کی پا یو عملم نخوش آلیگی لکا سمر چہ دا قرآن پاک پا تلاوت خوش آلیگی مزم دے رو جم دا دام دا اللہ دا رضا ونگئی و دا خوش آلی اعمال لی خود مزر و جی زکاة و دا نور اعمال پا مقابل کی دا اللہ رضا ونگی دیر زیادہ دا دا قرآن پاک پا تلاوت کی اور دا قرآن پاک تلاوت چرش پیو دا رضی سرے کئی حدیث دا بخاری شریف کی راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیو نبی علیہ السلام فرمائی لا حسد الا فی اسمتین رجل آتاه الله علما فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه السلام وي دنيا کی زیری دل ندی پکار مگر دو کسانتا لکمون لیو محلات والو تزیری دو قیمتی سورلو والو تجری بو ہر سڑے ہوئی چیر کاش زمام دا سی سور لیوے او زمام دا سی مال و دولت وے نبی علیہ السلام وئی کا زیرے گا ندی دو کسانو تو زیرے گا یو اکس تے چی اللہ دا قرآن علم ورکڑے دشپی ام اللہ تولار دے و دا رزم داغی موافق عمل کئی دلو زیرے گا دلو پسخے گا دد مقام درجی و مرتبی تمناو کا چی کاش چیزم دا سی وے دوم آغا سڑے دے چھ حلال مال ور تا ملاو دے حلال او بیادتا اللہ یعنی پا خزے کی دے لگول توفیق ور کرے خزے کی دے لگول توفیق ور کرے نو یو دا اللہ دے کتاب حق سدے دے تلاوت کول دوم حق دا دے دے پا مانا و مقصد وانزان پویولی مگا غرز درس کی ہوئے دیر لوے دے پریشانہی خبر آدھا تاو دے خپل کلی کی تپوسو کئی کدا انگریزی خطر آگے نو پدے لغن تے محلہ کی بشل کسان پیدا شوئی با انگریزی پوئی کدور دو خطر آگے نو پوئی گی پے نور کچا سکار راگے سا سنعاتی ٹوپک موپک کے لے چاکسری نو تاسو بے لرے نو پولا ٹک گئے اور آغلاسو کیے تاسو بے اوپے جنے چدا دیسی دے یا انگریزی دے لیکن کدی طول کلی کی دی کلی دا باشندگانو نا تپوسو کی چھے آیا پا دی طول زور کلی کی دا سے سوکشا چھے دا اللہ پا کتاب کوئی دا سمر الوی دا عیب خبر اللہ دا نقصان خبر اللہ پا دی کلی کی ڈاکٹران شتا انجینئران شتا او ہر چا بڑی والی چی بچی نلوی دنیاوی تعلیم والے جوڑ کی لیکن دی طول کلی کی دا سے سوکشتا چھے دا لفظی قرآن والا بڑی ری خدا سے سوکشتے چی دا قرآن پا مانا و مقصد کوئی گی دا دا عیب خبر داو کنا دا او چی تر مرگ پوری پذر کے ارادم نی چی دا دا عیب خبر بلری کم دا سور لے دا نقصان خبر دا یو خبر دا عیب ہم دا خو تر مرگ پوری دا زمون زر کی نشے چی دا خو عیب دے چی دا پوردو پوئی گم پا انگریزائی پوئی گم پا خوابت پوئی گم پا خرسول و غستو پوئی گم دا اللہ پا کتاب نا پوئی گم نو دا دا عیب او دا نقصان خبر آوا او گر یاد ساتی تر مرگ زمون دی عیب لرکولو لیرادم نشتا اللہ سور بقرہ کی دی یہود مزمت ذکر کرے تمام دشمنانو دی اسلام کی یہود سخترین دشمنان دی اسلام نو سور بقرہ کی دا غید عالمانو اغناکار خیونا صفتونا قباحتی نے ذکر کری دی امت والا علمان و لوئی گورے چی تاسو کی دا نقصان رانش نو چکل اغا ختم کری نو بیاد عوامو ذکر کری وی را شیر دی یہود دا عوامو یو نقصان موارا نو رب العالمین سوئی تاسو گورا تلاوت کوئی سورہ بقرہ اول پارا کرا دی الله وهو ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الله وزني قد يهود کی عوام دی نقصان دار لا يعلمون الكتاب دا اللہ رب العزت پا کتاب نپوہی گی دا دا غی و عیب ذکر کئی نقصان ذکر کئی تو ای پار سے پوئی گی خود اللہ پا کتاب نپوہی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا مَانِيَّا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اللہ و ایزنی پا یہود کی عوام دی عیب و نقصان دا دے چدا اللہ پا کتاب پوہی نا روان دی دا تشتلاوت پسے تشتلاوت کئی لیکن دا اللہ دا کتاب کو مقصد وانے ذان پوئے دا خبر دیر پارکم چا الحمدللہ تا صدا انتظام کرے چی دا قرآن والا الفاظ تا سما شمان یادی خو گرے دا قرآن پا حقونو کے صرف دا حق نرے دی پسی یو حق دام دے چا پا مانا بے ذان پوئے حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام و اسماعیل علیہ الصلات والسلام بیت اللہ شریف جوڑ کو نو چکل بیت اللہ تیار شو نو دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درالے گلو دے پیدائشنا زرگون کال مخ کی دعا کئی سورہ بقرہ کی اللہ وئی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللہ و یہ زما حبیبا غوخ لگرایات کا چہ زما خلیل ابراہیم علیہ الصلات والسلام و اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ جوڑولو او دا دعا کولا او جڑلی چہ اللہ دا محنت خپل دربار کی قبول و منظور کی نچہ بیت اللہ تیار شو نو دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در آلے گلو نا زرگونا کالا مخ کی ابراہیم علیہ السلام دعا غواڑی وی اللہ کور میں جوڑ کو ستاپ مکی معظمے کی اس الہ العالمین دے دی وطن و دے دی کلیوالونا دے دی کور دے پارے و معلم انترو لے گی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ الہ العالمین اخپل اخیری نبی پدی شہر و وطن کی رولی گی او دا غدر آلی گلو دا پیدائش نمخ کی دا غدر آلی گلو مقصد ذکر کئی چی دا نبی اخر الزمان راشی نصب کئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ استاد کتاب آیاتون بدئی تخی یتلو علیہم آیاتک ورا دا یو دا پیغمبر مقصد درالے گلو خی نبی کی دنیا تراش نو سبا کئی الفاظ دا قرآن با امت تورز دا کئی او خی وے نو بس چی الفاظ والو خیل نو بس خلاص شو خبر زمون دا مسلمانان و ملک چی بس یو بچی قرآن وے نو غلے چوٹی شو ورپسی دوے مقصد دا پیغمبر سرے ویعلمهم الكتاب چی الفاظ ولو خیل نبیا دی کتاب تعلیم ممور کئی والحکمہ او دا حادیثو پزری دی کتاب تشریبم کئی او دا قرآن دا ویلو دا دی دزدکولو دا حادیثو داورے دو مقصد سدے ویوزکیہم دا دی اقائد اخلاق او اعمال بپا کوی دا دا نبی دا زندگی پا مقاصدو کسری دا قرآن الفاظ خیل دا قرآن مانا خیل نمو اتا صدا ٹول بکو که نبکو دیگئی پا خبر بان او کوم نکل نو من بزرر ان رسو مگر زان اللہ ما یو آیات تا سمخ کی اولستو دا سورہ فرقان نلسم پارے میدان دا محشر بای زمائی عزت مندو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا عروی او من اتا سٹول شفاعت پا تمہیو کن دا زمان ایمان دے کہ نبی علیہ السلام زمان شفاعت نکی نمون جنت تنشد لے او دا جہنم ننشراوت ہے نمون اتا سٹول بے دا شفاعت پا تمہیو خوچا چھ قرآن تشاکڑے قرآن پریخ ہے نبی علیہ السلام بسوئے وردہ حافظان و عالمان پا کناس تھی اللہ وی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی اے زما ربا دا زما امت چستا کتاب پری خو نو د دې شکایت جواب بیا چا سرشتہ علماء لیکلی د دې آیات دلان دی امام ابن کثیر یو مشهور مفسر دی اول د قران پر خودل سلی چې دغه پر خودل کو بارک به جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم میدان محشر کې وای اے زما رب دا زما امت او قوم دې چستا کتاب پری خو نګوره د پر خودو درجات دی امام ابن کثیر وای یو پر خودل لازم لکه کافران دا کتاب حق نه منی پدی باندې ایمان نراړي او دې ته منزل من الله نه ویل غني چې دا الله تعالی طرف نه را لګري شوی نو یو د قران پر خود الله دی لیکن وی پر خود لی دام دی چې منی ایمان نه کروڑ خود تلاوت وخت نشتا تاسو ګورئ کنه دو وخت درې وخت چې سره روټوي نه خو یې بیمار نو قرض پیسې راخلی خو ډاکټر لوي کنه یره دو وخت مې زړل روټوي نشو او ټیکاله او نشو بیمار لیکن دا علاج دی چې تو کو چې کال تیر شو ګیر سپینه شو اش په ته کال تیر شو خو د قران تلاوت له استاد ورکه شوق را نه وي نو دا د روح بیماری ته لاړو د دې د علاج او د توجه دي نشته چې کلونه تیریږي میاشتې تیریږي د تور وختو نه ګیر سپینه شو لیکن دا شوق زړه کې را نه وي چې د الله کتاب ولولو نو څوک چې د الله د کتاب تلاوت نه کوي دا په یو درجه کې پرې خودل لی او دا دې چتو چې د دې مانام غنز د کول غواړي آیا شاعر به پښتووي کنه وای دړاند په کور کې شم بلی دلی بے معنی قران سره مشولې دل دا د انګريز په دې ملک تیر شو او انګريز د امت مسلمه تاریخ قتلو چې د دې قران د علوم سره کوم مجاهدین جوړو نو هغه مشرانو د انګریزانو د کافرو مشرانو سره سکړي نو دې ملک باندې چې انګریز راغ نو داسې درباري مليانې پیدا کړل پیسو چې خلکو له خبردار د قران ترجمه ونه کوي ګنې خراب بشي اسې ایمان سره وای د الله کور کې ناسیو دا قران ترجمه چې څوک کوي نو دې باندې خرابيږي چې بده سني نو داسې مليانو شي وای چې تاسو ور له سلم نې کړي نو قران ترجمه وسنګه کېته او دا وی ډېر ګران کتاب دی دا کله زده کی حالان کے قرآن پاک کے اللہ رب العزت وئی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرُ او کلوئی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ اے زما حبیب دا کتاب مستا پا جب آسان کرے اللہ بار بار وئی دا آسان کتاب اشتدے چی سوکتی نصیحت والی نو پمانے زان نپول دا دا قرآن پر خود اللہ دارنگ امام ابن کثیر لکلی قرآن پاک کے سوچ او فکر نکول دا دی پری خودل لی ذکا دا اللہ دی کتاب یو حق دا دی جدا برا والی نیو یو آیات طولش پلولا پدی کے سوچ او فکر کوا اللہ سورہ سواد کی وئی کتاب انزلناہو الیک مبارک لیدبرو آیاته ولیتذکر اولو الالباب اللہ وی دا قرآن دے دا خیر و دا برکات و نڈک دے مارا لے گلے دے سل پار را گلے چی پکی سوچ و فکر رکھے یہ اسی کی سوچ فکر بلا مانا کی گی لیکن سلے پر اردنی پی گئے تو لے کتاب اللہ سو پیر گاؤ پکی سے سوچ چکی یا سلے پا انگریزی پا مانا و مقصد میں پی اسی سوچ گو کی نو چی مانا دیز دنکا سوچ دیو نکو ندیم پری خود اللی او بیا یو خبره قطول په اتفاق من پریخی په قران او د سوف فیصله نه کوي منو کو چا د انګریز قانون جوړ کړي چا د يهوديانو جوړ کړي چا د خپل د ملک رواجی جرګي جوړې کړي دیش پارې قران موجود دی او یو د ناپوهان براشي نه به فیصله وکي تا چې ایمان روړې نو دا دی ایمان روړې چې د ما فیصلې په دې کتابه نو چې قرآن تلاوت نه کوي دی یو درجه کې پری خودل لی چې په معنی ځان نه پوهې دی بل درجه کې پری خودل لی چې سوچ او فکر پې نه کوي دا بل درجه کې پری خودل لی چې فیصله پې نه کوي نو دا د دې سری بل درجه کې پری خودل لی او قرآن فیصله کړي وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ دام غمت تے چستا کتابی پری خیو چمنگو تاسو اللہ دا نبی علیہ السلام دا شکایت نا تو میدان دا محشر کی بچو سا دی دا زمنگو تاسو خواہش تے کنا نو کچر دام وی نو نن نگورت ہو گو باسو منگو تاسو قرآن الفاظ بز دکو مانا بز دکو سوچ او فکر بتو کی کو او قدیب فی سلول تیاری گو او قدیر نے تیاری گو نو دا رسول اللہ شکایت لگا تیاری گو آبا شکایت کئی دا ستو کا خبر ہے نو گرے جو کیسا چاہو کا لکا پخواب ملیانو کو جماعت کی کیسا چولا دا قرآن خبر ہے قرآن پاک کی وئی چی چاہ قدی ترتیب قرآن پریخو تلاوت نکئی پا مانا زان نکوئی سوچ فکر نکئی رسول اللہ و داغت و مقابلہ کی میدان دا حشر کی شکایت کئی دا جمعو تاسد اللہ دی کتاب ترانیز دیشو دخپل زنانو دا پارا دا دید از ذکر پروگرامو کو دخپل معشومانو دا پارا دا دید از ذکر پروگرامو کو او دا ناس خلق و ریدون کی ذکر دا سوچ واچ ہوئی دا اسلامی مسئلہ یو ساسو علاقی دی لیکن پکی عالم نشتا دا بچو دا ڈاکترانو دی انجنیرانو دا نور و علوم دنیویو کوشش کوئی او دا دا چاپ سوچ کی نرازی چی دا ما بچے دی عالم شی ورد دا مسئلہ او تاسو ته پوی عادت ته کم شی په والدین خوب لګي غړم به چاله ورکړي خپل بچول ورکړي دا معلومه شو چې دین په مون خوب نه لګي دل که چې دا دین اسلام په مون خوب وي نو خوب شی چې دې زل کې مون به خپل بچول ورم به ورکړي ورکړي کنه ورکړي وای که چې دا دین خوب وي نو اول مون خپل بچی د دین د علم نه ساتو ولې په علاقه کې ډاکټران انجنیران او وزیران او نور خلک شته لیکن زرګونه آبادی دا عالم د دین په کې نشته نشدا توجہ پیدا کلی خپل بچو بارک د علم توجہ پیدا کړي چې الحمدللہ دې دلته دې جمعات کې حضور کې نشي بیا قرآن معنا زده کې دې تعلیم زده کې ورپسې ورپسې دا سي الله دې موږ ته سره توفیق راکړي اوس دا خبره باندې سوچ پکار دې چې د قرآن دا زده کړه دومره اهم ده د دې تلاوت دومره اهم ده دې کې سوچ او فکر دومره اهم ده نو دا ولي کہ سبائے او سرے رام اس دین سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکے یعنی شکایت بکے دارنگی قبر کی او سڑی دے چھ سوال جواب اغستے شی نو آگا چھو ای دین تنی رام اس دے شوئے نئی او فرشتے بوتوئی نکیر و منکر مر ربو کا وما دینو کا ومن نبیو کا ستا پیغمبر سو کو ستا دین سو ستا رب سو کو ندے وہی ہا ہا لادری حیران و پریشان ماتا پتے نشتا نغا فرشتے دے پا گروز ہوئے خورنبے تکوز بچے سکے مشکاہ شریف کی حدیث راجی ورطوئی لا تلیتا ولا دریتا ندی دا اللہ کتاب لستے ہو ندی پیزان پوہ کرے ہو دا وقت بدل پتہ لگی چھو دا سمرا ہمشے ہو دا اللہ کتاب دارن یو سرے با پورا سوال جواب ورکی حدیث کی راغنی مشکاہ شریف کی یو سرے با قبر تلار شی نکیر و منکر تیرا شی نو پا دو با دمرا حیبت رانے شی دل ایل وی صبر ہو گئی تا سو سوال جواب تک ہوئی ہما نموز قضا کی گی دا سو وقت کی دا فرشتی را شی حدیث دا مشکاہ شریف کی را دی چی دا مازیگر دا انور سنگا پریوزی نو دا وقت کی دا مردن دا سی شکل جو شی نو دیا فرشتو تو ایدور حیبت کی نیوی صبر ہو گئی زموز کم بیارتا ویارتا ہوئی چستا دا منزون وقت خلاو تو خود دار العمل نرالے دنیا دا منزونو زیو نو تپوسونو تیو کی دے پورا پورا جواب ورکی او پا دا حیبت رانشنو نکیر و منکر ورطوی یدہ اللہ بندہ پتا خو زمون حیبتم رانگے او چھو منسی تپوس کوئی تا جواب راکے داولے نو مزم لوی شہدے حجم لوی شہدے زکاتم لوی شہدے جہادم لوی شہدے تبلیغم لوی شہدے تعلیم و تعلمم لوی شہدے دیکھ دے ایتون اسی زنو ذکر نکے دے بسوئی قرأت کتاب اللہ و آمنت به دا ما چه تاسو له صحیح جواب درکو پا ما صحبت رانغے ما دنیا کدا اللہ کتاب لستے ہو ما پی ایمان روڑے ہو میں تصدیق کرے ہو نو چه دے لستے نہیں نو قبر کے ضرور ہوئے چه لستے میں اللہ دے منگو تاسو له دی کتاب دے لستو توفیق رکھے دی کتاب دے لستو زمائی ذات مندو دمر لوی اجر دے دی و جنو اس اغا اصل مقصد طرف ترازم کہ ما یو آیات کریمہ وی اللہ وی ان ھذا القرآن یهدی ایمان دا لار دا توحید دا لار دا یقین و دا توکل و دا بروسی دا پزاد دا اللہ رب العزت وان اغا ایمان ایمان چی منگو تاسو کو اغیر طرف تا لار سوخ خی قرآن پاک خی دیو جنا چې قران نوې ایمان بچا سز د کړې وي چې د قران علم نین او عقاید وسز د شي دیو جنا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه اجمعین اول په قران کې ایمان زده کو به او پس احکامات ذکر هغه حدیث معنا داوا یاد لري د قران د نزول نمخ کې رسول الله دعوت د دین نه پیش کړي امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم باب کیف کان بدی الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف شروع کی گئی دینا باب دے پا بیان دے کی چھ رسول اللہ لوحی سنگا شروع شو نو چھ قرآن نازل شو نو دعوت و تبلیغ شروع شو دا قرآن دے نزول نمخ کی دا رسول اللہ دعوت و تبلیغ نو صحابہ و تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن من لمبے پا قرآن کی ایمان زدکو نو بیام اور پسین اور احکامات زدکو نو اگا ایمان ایمان چی منگا اتاسو کو آز دکی گی پا قرآن شریف کی او دا یادو ساتا ایدم عزت مندو حاضرین شیطان منگ پس لگے دلے چیز منگ دا دین نوارے خود مز نارو لگتا دم رڈیر زور نوار کئے پا دی دو رڈیر نو خوش آلی گی چیز سڑے بلماز کی یا سره زکات نو ورکای یا مالدار ده حج نه ادا کای د دې کوشش هم کای هړم بنای حمله دا غی دار چې موږ او تاسو د ایمان دلاره نه خطا کی د ایمان دلاره نه مخطا کی او داسی او عقیده زمو په دې معاشره کې رادن نه کی چې هغه د ایمان او د اسلام نه منافی لکه داسی عقاید زمو په دې معاشره کې رادن نشي چې دا غا عقیدو سره موږ ځان ته مسلمانان مؤمنان وایو اعلان کې غسری هی د مشرکان وقایت دی او خلق او شیطان یو داسې رکاوټ لاره کې چې حق پرستو له شکر پریزی نه لکه الحمدلله تاسو پر یکلی خو الله ډېر لوی احسان کړي او نور زید کې حق پرست په دې بدنام دي چې دای له سو خبر او ونی وای دا اولیا نه مني دا اولیا او کرامتونه نه مني قبرونو ته تلل نه مني دام ور سروی دعا نمانی اسقاط نمانی مڑی پس خیرات نمانی دا زمین دا حق پرست دوبارہ کی پراپیگنڈا دا ورد اللہ دیکور کے ناسیو بگئی تو خبر آبانے دا اللہ پا کور کے ناسیو چی اصڑے اولیاء نمانی یا دا اولیاء و کرامات نمانی یا مقبرے تتلل نمانی یا دعا و اسقاط و خیرات نمانی آد سر مسلمان نمانی بگئی تو خبر آبانے خدا اولیاؤ دا دعا دا اسقاط و دا خیرات منل یو دا رواج طریقہ دا یو طریقہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اولیاؤ منل زمائی عزت مندو سری چاگا جو اندے دے نو پزلو کی عزت و احترام کوا ور سرکین چس دین چس دا کی چے وفات شو نو دعا گانے ور تکوا دا قبر زیارت و ملاقات لیزا تلاوت کوا خیرات دا اللہ پا نمور کوا بخورتا لیکن زمون دخل کو سکاری دا اولیاء و سرا آشیخ القرآن دا پینڈی نور اللہ مرقدہو بوی وید شیطان دا اولیاء و سرا دا کاری پہلے مارواتے ہیں بعد میں پوجواتے ہیں چکل جوندی نو پخل کی اوٹا کئی وی وحی دا اولیاء نمانی کرامت نمانی و چکل منش نو بیاوی اس دا عبادت کوئی آل پختو یا ولی ویلو کنل آغا دا آغا حالاتو نقشہ چا ذکر کرو ویچ جوندے ام تاسو وشتے ام پکانو اس میں سلخ کلوئی دا قبر کانی زیچ جوندے ام خطاسو پکانو وشتم نو اولیاء چے کل جوندی نو شیطان وی گرد دے فلانے نمانے دا گرد دن نمان کردے شفاعت نمانی چے خلق دن سفائدہ وانلی نو چے کل مرشی بیا خلق لوئی دا خلوی ولی سجدے والکوئی نو زمون دا خلق دا اولیاء کرام منل سری چې دا غینه حاجتونه غواړي بچی ته غواړي اولاد ته غواړي مقدمه ختمول ته غواړي د مال ډېرې دل ته غواړي او زمونږ ناپوه زنانه خسري که په تنور کې ټیکاله غورځيږي نو ای فلانی بابا راورسي بای ولی رامدد کول پاولیاو کې کاکا صاحب رحمت الله علیه پیرانی پیر رحمت الله علیه پیر بابا رحمت الله علیه دا ټول اولیاو د دې قبرونه دی الله د نور او د رحمت نه ډک خو کې اوسه غیبانه وای چې رو رسې ګر آمدد شي نو دا سری هی د شرک او د کفر عقیده وا دا اولیاو ته دا نسبت کول جدا اولاد ور کوي بیمار دی کوي دا سری هی شرک دی مرزون را وستو والا الله دی نو لری کول والم الله دی غیبانه حاجتونو کې ګورم او تاسو ار وخت واده کو د دې مز دا ترجمه خو پکار دی چې سړی زده کی هر وخت موږ تاسو مز کې وایو ایاک نعبدو و ایاک نستعین الله خاص طالب مونږ عبادت کو او خاص د تانه الله مونږ مدد وغواړو. نو خاص مدد خدا نه چې ته الله رو رسی کی بیا اور سره بابا رو رسی. رضا ناپو حزنانا او نارینا په مشکلات او تکالیف کې سي تاسو ګورئ کنه باز خلکو سم وي یره دا ډېر نه ازبین بچي دا ډېر نه ازبیر دا وي مونږ په ډېرو باباګانو غوښتي لګي خبر باندې. نو دا عقیده ساتل چې بابا مونږ نه بچي ورکولش دا صریح د کفر عقیده اوس کباز خلکو له کو نه اعتراض وکړي ولی نه مني کرامت نه مني علام کې قران پاک سے سلک کړی کنه اللہ سورہ شورا کی وی حفاظ کرام ناسی پیزشتم پارکی رب العالمین وی للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا خاص الله لرب شهید اسمانو نو دزم کو دا سچی خو خشی نو هغه پیدا کئ الله وی چاله چې می خو خشی تشی لونه ورکوم چاله چې می خو خشی نو تش زامن ورکوم چاله چې می خو خشی زامن او لونه غړی وړی ورکوم وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا چاله چې می خو خشی د سراړو اولاد نو ورکوم. همغه تقسیم جوړ کړی وي زانګوی په درگاه کې وی کینو شرک نشته داخلك وای وې ته لړ شاغه د زامونو بابای چې مونږ رکړه پکې زانګو د کنه نال تر زنانه لري شي جوړی ورکی او ته لړ شوګر دی بزرګونو او د اولیاء او قبرونو کې د غلافونو سره ګټي تړلې دي کنه دا که یو بچی ضرورت نی یو غټو تړي نو کده دو ضرورت یو غلی یو قبر سره تیری دو موګي پټکوالو موګي پیجن غوان جوړ سره تړي ټول قبر د موګو نه ډکو مایس ودا د غوانو د میخو ضرورت چې چالووي کنه نو هغه دلته یو موګي ټکوي اوس دا خو زمای عزت مندو صفاله کده بت پرستای غونته کار دی چې قبر له سجده کوا د هغه مال کې سټا اگر امدد کوا دارنګي تاسو ګوري اوس الحمدللہ رانا رانا داولیاء و بزرگانو پنوم نظرانا و شکرانا بے ورکولا یو لسم منخت بے ورکولا حالان کے مسئلہ میدان لشوا چه دولی و دا بزرگ پنوم نظر و منخت شکرانا یو لسم ورکول حرام دی او دغا نظرانا و شکرانا چه دولی دنوم منلی شوی دا دی خوڑل دا سی حرام دی لکه دا خیزیر غخ چه حرام ہے او مونگ چه دا بابا درگاہ کی دیک پوخی نو آغا اوی خورده دا زان سره لګراړی به یو ورجه په کورنو ګرځي حالان کې کم ذات چې مردار غوخه د خنزیر حرام کړي اغه ذات په خپل کتاب کې 15 کړه ته فیصله کړي چې د ولی او د بابا د نوم نظرانه او شکرانه حرام. رب العالمین فرمایي انما حرم علیکم المیت تودما ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله. الله وی خبر دا دا بلن دا پتا سمردار حرام دا وینا بیدل شو حرام دا غوخ دا خنزیر حرام دا او آغش حرام دے چیغ دا غیر اللہ دنم نظر من لشو او نظر سنگی گورا پا خواب دی ناپو ملیان خلکو لداوی چیغ نظر دا غیر اللہ دا دے چی او گڑ دا بھاکے او تا دا چاڑا پی راکا گے او دا بابا او دا ولی نموالی مسئلہ دا سنر مسئلہ دا سنر چیخ حلال گڑ دے او غواد او میخلا خود دیرے کی او ناپوہ مسلمان وی چی دا گٹ دا غوا دا دفلانی بابا دنوم نظر دے اب اللہ مخیال رو سی دوزان پا مسئلہ پوئی کے میوی چی دا گٹ جواندے دے غوا میخ جواندے دا دوی دا دفلانی ولی شہید دنوم نظر دے دا سی ہوئی پخلا او بے چاڑر او آغستا او دے یوزے پزے کب زر کرتا ہوئی چی بسم اللہ اللہ اکبر دا شین حلالی چی اغه د عقیدی په دې شي کې اثر کړي دا کده علالکا نلکا د هر خوړل حرام دي دا سره دي خوړل حرام دي لکه د خنزیر خوړل حرام دي دا سره دي شی وړل حرام دي دا به کله حلالي چې دا شی ژوندې ده او دې د خپل عقیدینه توبه وباسي د دې خپل عقیدینه توبه وباسي او دې په بسم الله الله اکبر سره ذبح کړي دې په بسم الله الله اکبر سره ذبح کړي دا نظر منختی بقول خلقو اعلان کی دا صریحی شرکو سمائی عزت مندو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی جدا حرام دی قرآن شریف پینزه کرا تا زائیونو کی وی جدا حرام دی نو دا عقائد غلط دا دی تردید زمائی ذتمندو قرآن پاک خی قرآن پاک زمائی ذتمندو دی تردید خی او دا ناپو خلق بوگر دا بزرگ و نمستاو دی علاقہ کس برا بزرگیو نیوی او تکلیفون بخلق و کول ورختل باو کتا پوز باو کو وی دا دی دا لان دی اولیاء و بزرگانو ناس تکڑی نو چی دی اونی دا لان دی بزرگ ناس تاو کنو تبی آغین حاجتو ما غار اولا آغین توافو ما کوا ورا قرآن شریف کی دی اونی ذکر را غلے او آغین بلوی اون سنگی چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آغی دا لان دی ناس تکڑی سوار لسو صحابہ کرامو دا آغی دا لان دی ناس تکڑی نبی علیہ السلام عمرے تراغلو سوار لسو صحابہ کرام ورسرو یو روایت کی دا براغلی چی پینزل لسو نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیوی تم مکی تلار شا او مشرکانو توائی چی مون دا جنگ پنیت نیو راغلی دا بیت اللہ شریف عمرہ بکو واپس بزو خبر اللہ مخیال رسی سوچو کئی خبر اللہ اولوی جنگ لنیو راغلی بس عمرہ بکو واپس بزو نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خپل رشتہ دار ویسار کو ملمستیا د پاره او سو رضی ویسار کو او دا صحابه شان ولې یک شرطه طواف کې نو کخ نبی علیہ السلام نو پریزو ناغوی زما محبوب دې د طواف نه بندي او زری طواف وکړ پدې کې دا خبر خور شو نبی علیہ السلام حدیبی مقام کې ناس حدیبیه د مکی معظمین لسمی دلری را پدې کې دا خبر خور شو خبرې له سوچ کوي چې مشرکان او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ قتل کو شهید کو نبی علیہ السلام ته چې خبر ورو رسید ډېر پریشان شو او د کیکر دونه دلان نه ناس صحابه کرام ته اعلان شو چې مشرکان او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ قتل کو راځي بیعت کوي یو صحابي خلاص براړو او د نبی علیہ السلام په خلاص کې وې کې خو او دا وعده کولا یا خو بطول شیدان شو یا بطرغی واپس نزو چی دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو دوینو بدل منی اغسل چی دی سوار لسو صحابہ کرام نمبر پا نمبر بیعتو کو نو آخر کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیلاص روا غسل ویداد حضرت عثمان دا پارا بیعت تے کچھرے غجوان دے وی نغبم بیعت کول حالان کی غجوان دے وی پا مکم و عظمہ کی گرزی را گرزی دین ادا خبرم ثابت شو چې نبی علیہ السلام نلوی شان والا خوشب نشتا دا منگی مان دے کنا لیکن پا غیب نبی گی لس میلا کی والا پتہ نشتا سوار لس و صحابہ اکرام پا دی سفر کی دی او حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام ورتوی پا مخ دزمک تاسو نا بہتر نشتا او پا دغ سوار لس و صحابہ اکرام دا دغ ان دلان دی دا آیات نازل شو چی لقد رضی اللہ عن المومنین اللہ دا غم مومنانو نراضی شو یبایعونک تحت الشجرہ چی دے دیونی دلان دیتا سر بیعاتو کو پا دنیا کی پی درزاون گئی زیر را گئی لیکن سوار لسو صحابہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ملو کی دیو صحابی دی جوندونو دا مرک پتہ ولی نشتا نتاو دی کلو دم دی علاقو کی جدا ہوئی ویر جوڑے گی نا پتا چاہتا ہوئی زنو کوڑی کڑی لانی یہ کی خاپی رو بابا دیو پیریان دی ورسر لار شکوڑی بدل رو باسی خبر دا مخیال رسید کنا دا مسئلہ زمون علماء ذکر کری قاضی خان نوم مچتا اورے دلی کنا فتاوی قاضی خان پا فقہ حنفی کے معتبر فتاوی وہ یہ سڑے کا دعوی چھ مال دا رکشی ویشی پتے لگا باز خلقوں نے سرکشی پلانی جائے کہ غصر خاپیرے و پیرانی لار شاہ بدر لووی وہی کچا دا دعوی لرل چھ ما تا دا رکشی ویشی پتے لگی یعنی پا غیب پوئے گا پتا تعویذونه شوی پټو ماته پته لګي وای قبرستان کې چا حق کړی کله ولا وای کله استاد کور په دیوار کې نو کدا عقیده چا وی چې ز پټ شعر او باسم او پغلاشی شي پویګم فتاوی قاضی خان زموږ د فقه حنفی معتبره فتاوی یا سړی کافر دی پیګې خبره وای دا د کفر خبره وای چې ته تعویذونه لار وېستل او کوډ را لار وېستې مشکا شریف کې ګور دا حدیث راغله نبی علیہ السلام مسکوړي چې سجدی لکونه د الله ته خې کی خو او د لړم د پاس راغې لړم چی چلو نو نبی علیہ السلام ته خود الله دلان دې لړم نخکاری او غ پیریان او خاپیرو واللا د دې کلی نوال په کوات کې ستا په کور کې تعویذ نخکاری او بیا ول په یوشار قبرستان کې نخکاری نبی علیہ السلام ته لس میله کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د ژوندونو د مرګ پته نه لګي د دغه ونه د لاندې سوار لسو کسانو سو کو بیتو خبر دې نه شروع وکنه او پدې سوار لسو د جنت زیر راغې هغه سمره مبارکونه چې نبی رسول اسلام دا غید لاندې ناس تکړي او سوار لسو صحابه کرامو بیعت کړي. بخاری شریف کی روایت راځي عمر رضی الله تعالی عنہ حج لروانه نو سکسانو ته مخکې منډي والی ودا دې سکے وی دا دا اونید لاندې مسکئ د کوم اونید لاندې چې نبی علیہ السلام بیعت کړي او د قران آیاتونه نازل شوی او قران کې دا اونید ذکر راغلی ویخه حکم یو کوي د ویخه نه داونه ولړوي او ور سره تفسیر الرحمانی دام لیکلی چې پاغلار خلق بنګ وی نن خدای د دې اونید لاندې الله ته عبادت کړي نو سبب ادا چې خلق راشي چې دې اونې عبادت په شروع هغه اونې د ویخه ولړول نو استاد په کلی کې چېونه دا بزرگ ناس تکړي دا بلوي کاغونه لوي د قرآن کې ذکر دی او دا غي د لاندې نبی له سلام ناس تکړي سوار لسو صحابه کرام ناس تکړي لیکن امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د وی خرو لړل چې اسنه د انسان هغه تندې دي تکته نشي مسلمانان د دینه طواف نو کې دینه حاجت نو غواړي. الله زموږ استاد سو د تمام امت مسلمه په حال باندې رحم وکي چې مون قران تکینو غره ایمان زدکی په قران کې د قران نه بغیر زمای عزت مندو ایمان نزدکی عقاید او صحیح ایمان والا خبرې زمای عزت مندو په قران شریف کې زدکی سور سور عقاید دي چې هغه ته شریعت ناروا ویلي لیکن مونږ هغه کو لکه زمون پاره اوس ماتا سلو الحمدلله رانا را له خبای زوین کې دا اولیاء د نوم قسمونه به خړې شل کنه وې تا دی پیر بابا وای چې دا کار دې داسې کړي نو کله الله په نوم به قسم ورکول خړو به خوده پیر بابا د نوم نه خړدا ولا پته وکړه چې دا ناروا خرم تکرر کوي. او نبی رسول سلام سوې مشکا شریف کی حدیث سے وی من حلف بغیر الله فقد اشرک چا چې د غیر الله د نوم قسم خړو شرک وکړي په خبره باندې چې تا وې تا فلانه بابا وای او فلانے بابا مې دی وای فلانی پیر پنج راکا او قول راکا نو دا خبرې د کفر وې په گئی خبره باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو من حلف بغیر الله فقد اشرک او دا خو مونږ وی کنه ګره د کور چوز یو کار سمو نو خوري وای چې دا چا سپیر په مخ ورو ته امکار مې سمو نو خور او دې کلی کې بعضی غریبانا له اسی به سپیر کړي وای فلانے سره را سپیر رے. او بای سره چې د کور روزي او اته خو سپیره کړی چاو دي تندی لټس ورګي بیا کورته وردنه وي د په مخ خو نظم او کلر شکار سمو نو خو وېدا هغه په مخ روته او فلانه زنان مخ له راغلی و دي ته وای بدفالی دي ته وای سپیرواله موږ او تاسو کو دا کنه کو او نبی علیہ السلام فرمایي مشکار شریف حدیث ته اتویرت شرکن سیزونو کې سپیرواله غنل دا شرک دے شرک دے شرک دے بیگې خبر وای نشم دا سیونو کو بلکې کور نوځو دا الله په توکل جو کار لسمی ور کول والا سوک دے او کار لسمی نور کول والم الله رب عزت ته دا هر یو شی د کائنات پیدا کون کې الله دے ندی کې چلول والم الله دے تا فائدہ من راولی یا نقصان والد راولی دا ټول فیصله چا په لاس کې دي دا رب العالمین په لاس کې زموږ دی عوامو کې دا خبره مشهور ای کړه باجره دې سپیرې غنی میاشتې سپیرې غنی د دوه اخترونو په منځ کې ستاو دی علاقه کې کوڅوک مړی کې اوس خو دیندار خلک پکې پریزا نا واده نه کوي نو یاره وس دوه اخترونو منځ کې چې چا واده وکړو نو هغه خیر نه مومین دا الله او رسول حرام کړی کما او تا حرام کړی حالان کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا دو اخترونو پمنز کی شوی وا دا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا علی رضی اللہ تعالی عنہ سر پدی دو اخترونو پمنز کی شوی وا دا پخوان به دا خبر اس پیرا غنل دا عقائد زمای عزت مند غلط عقائد دی چې دا رس پیرا دا پدی به سفر نہ کې باځي وای پمون باندې فلانی رنگ والا جامه خن راځي مونږ وای چې رشنه جامه استعمال کو ټکرمو سو کوئی چې سره جامه استعمال کو ټکرمو مونا یو شی چې الله او رسول نه بن کړي نو هغه سره به حرام والی او د بن والی عقیده نه ساتي چې موږ او تاسو د قران د صحیح عقیده او نظریه په سیده ما عزت مند روان شو غم او خادمو د طریقې مطابق وي ور په دې غمونو او خادو کې دا باز خلک ډېر ناجایز طریقې سره کارونه کوي چې غمم ساده طریقې سره وي او دارنګي وادم ساده طریقې سره بهترین واداغه چې هغه کې زمای عزت مند او خبر نه با صحابو دا سی ودونه کړی حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وعده کړو نبی علیہ السلام لپته نو حالان کې پاغه کسانو کې دي چې لس کسانو کې دي چې زیره پښه جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام وعده وکړ او یاو نبی علیہ السلام لپته نشه سمو خیال لې چې یو صحابي د وعده نه پیغمبر نه خبر پر صحبت خبر شي یو عالم دی هغه رضی د نو سی وعده نو هغه کې تقریر کړی به ویل چې ما په وعده کې دونیم کسانو یوم والد یوم مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ نکاح تڑلا اذان پنیم کی حساب کرے ویرور میں مدرس و مشر رشید احمد سے بوئی نو پلار میں چاہی سلے دا تدریس نو باسو ہوا دے دے دیلے سلے را کڑو ویگئی پہ بربا وی بیاما ولیمہ ورکا نماوی چر ولیمہ دا سی ترتیب سر ورکو سادہ گنتی ولیمہ ورکا بیاما ایرا مقتدیان بخفی دیلے مورکا ہوئی بیاما ویچ مقتدیانو کی کم بالغان دیلے ورکم نابالغو لولیمہ نورکو آگیرو والو لے بالغو ہوئی وجد آگیری نہیں ہوئی نابالغو لنورکو پی نہیں پہ بربا میں بالغان ولا مسوکل ایله می دعوت ورکو مې نه بالغ ما شومان دي نو دایله می پکې دعوت ورنو کوم ساده طریقې سره جوادي ساده طریقې سره زمای عزت مند غم کم چې د اسلام او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه دا ځکه زمای عزت مند ګوره د مرګ او ژوند نسبت نه لګي نندل تناسو کې دیشي دا سبانه شو مو په خبر کې دا غیر لپاره تیارې پکار دے شکل د شریعت مطابق کور کې زندگی د شریعت مطابق او خاص کر ورساو د محلی والو باندې الله ډیر لوی رحم کړي خو یاد ساتي بچی مترغی حافظان کی گینا بچی مترغی عالمان کی گینا چې دل تقاری صاحب سر قران او کور کې ولتا ټی وی پیږي خبر او استاد دخل کو باندې الله دې لږ وخت کی دنیا را کلاو کړي نو قران ویلو ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا اللہ رزق کلاو کرے نو دیر کم کور ندی چاہی کٹے وی نشتا دا لانت ہر چاہ کور توردن نکڑے دا دا غیرت و دا اسلام و دا دین خلاف خبر دا وی گئی پا خبر بانے آگا سڑے زان لسنگ پختون وی چے دے ویز مسلمان من پختونی میں اسر دا لورا و دا خزن دی بی حیائی و علشی تناس تے قوامیشن پارا دے ملک آگا علماء دے خلق ساتلی چے علوائی کین نکین و چے علوائی پاس نو پاس دی وجر حق مسلے ملے چے تنہ رکڑے تدیو جنا عالم پستر گمو لیدر نو عالم خو بداو جدی خلکو لسوی نا بکی حالان کی عالم بدا سینی چه مقتدیان پس خوشحالی گی نا بکی مقتدیان چه خوشحال که دید خوشحالو لو خبر که خو اللہ دینا را سکر مشکا شریف کی حدیث را دی معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویڑا میں تھنگ لے ام المومنین تے خط لے گلو ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی مور از رم تھنگ لے سو وسیعت را توکا ناغی کاتب رو گفت ویرا شلک حدیث و ماد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوری دلی چے چا دا اللہ رضا اللہ طول دا مخلوق پا ناراض گئی کی چے اللہ رضا کوم اگر کدا مقتدیان او خپل او پردی او طول خفا دی اللہ وی بس دل وزا کافی شا او کچا دا مخلوق رضا اللہ طول خود خالق پا ناراض گئی کی اللہ وی تا پوشا او دای پوش پوشا خبر اللہ نظمائی زتمندو چی منگو تاسو دا شریع پردی کوششو کو بعضی بر دیر دیندار خلق دی تبلیغ کی وقت لگو لے دین سر دے دا شریع پردی کوشش پکار دے پہ گئی پہاں پروان دا شریع پردی کوششو کئی دا کور نٹے ویگان لری کئی او الحمدللہ دا اخپل حافظ تر معشومان کینوئی چی دا قرآن دا کی اخپلم والا کینوئی ذکر اما چی تاسو لگو ندا دا دین خبر ہوئی دا سے کسی یو کہانے نو چی تیرہ شوا سباب اگر ایسے نا کہ قرآن ترانی دینو شو نبی علیہ السلام برابان شکایت کئی چی منگو تاسو اللہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا شکایت نا بچو ساتھی درو شریف بائی ہوئی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید دا دعا نا وقت کی بھائی وہ خبر کو زمین درس الحمدللہ شورو دے بعض مرگری خو بازار ترازی کسوک نم رازی اتو بجونا دا قرآن شریف در شروع کی اگر چگہ ڈیرو نو اگر کی گر سنا سکی لے دا کم بیان چھ مواورو دو نو گر دا قرآن الفاظ بم پکی ہو رہی مانا بم پکی ہو رہی کم از کم دا سلویخ رزی یا پینز سلویخ رزی زمین دورو بھائی نن زمون دے در درے مرض ہوا جی کی با تفصیلا انشاءاللہ دا طول قرآن با تفسیر سر ختمی گی نو تاسو طولو تدا دعوت تے چی تاسو نو قرآن پا دے درس کے دان شامل کئی دینی حلقو کی نئی دارنگی دا علماء نا سزدہ کئی او قرآن کی زمون دا استاسو طول عرص دی دا دنیا و دا آخرت خوش آلائی دی اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلی اللہ ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا لا إله إلا أنت دعم وسوي سم وارد الطيبان منك دعم كل توفيق راكي إله إلا أنت تمام أمتا بقرآن بعلم ودعم التوفيق وركي إله إلا أنت منك بقرآن بعلم ودعم التوفيق راكي الله بدين فوها وطيبان عمل رانسيب كي إله إلا أنت دعكلي دعم الله دعوتن طول بدين بان عباد كي يا إله إلا أنت دعكم ما شمانو چه ختم کرے خواك ناظر ختم کرے وكه حفظن کرے اللہ دی عالمان او با عمل حافظان جوڑ کے او دا مور اپلار او دا رشتہ دار او دا پار دا دنیا او دا آخرت دا خوشحالی او ذریعے جوڑ کے الہ العالمین امت مسلمہ چی پس پریشان ہو کرے زے پزے امت کو پریشانوں کے لئے کا فلسطین والدی کا افغانستان والدی کلی ملک کی دی تمام دنیا کے چ امت مسلمہ پس پریشانوں کے لئے آغا پریشانی دینی دیا دنیاوی دی اللہ دا تمام امت پریشانی ختم کی الہ العالمین دا تمام امت مسلمہ پریشانی ختم کی اللہ دا منصور مردگان چ وفات شوی دادم علیہ السلام دا دور نے راوالی ترنن پورے الہ العالمین آغا طول مردگان تبخنو کی اللہ دا طول قبر میں دا نور نڑک کی اللہ دا من خاتمہ پا ایمانو کی اللہ دا دنیا دا آخرت دا شرمندگی نمو ساتے اللہ دی دنیا و آخرت دے شرمندگی نمو ساتے اللہ دے حرمین و شریفین دے امریکی و دے آغی دے معاونین و فوجون زلیل و رسوا و شرمندہ واپس کی اللہ دے افغانستان دے طالبان و مددو کی اللہ دے ملک با حیا حکمرانان پا منگا مسلط کی دے ظالمان و بیدین حکمرانان ما الہ العالمین منگا ساتے یا الہ العالمین دے مرگلی و عیدل تسوک و فاتح غلم دعاو کی چل اللہ رب العزت بخنور دو کی الہ العالمین ٹھوڑا مردگان تو زمین بخنو کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وکنا عذاب النار اللہم انا نسألک من خیر ما سالک منہ نبیوکا وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعبادک الصالحون وولیاؤک المقربون ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیوکا وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعبادک الصالحون وولیاؤک المقربون وانت المستعان وعلیک البلاء ولا حول ولا قوة الا باللہ دا بھائی مسئلہ چې د ختم قران په وخت دعاګانې قبليږي نو شاسته شریعه جتونه ای الله رب العزت نو غواړي ځان لپاره مغواړي امت لپاره مغواړي د صحابه کرامو دا طریقه چې د ختم د قران په وخت کې بچي او دوستان به راجم کل زکه دا په هغه موکو کې او مقدس چې الله دعاګانې قبلي یا الله حق پیغام ذرا جا کے حق پیغام اور پرچار جھنگی سنیوں کی فوج کا سالار جھنگی حق پیغام اور پرچار جھنگی حق پیغام اور پرجھنگی شہید کا ہے ہم پہ احسان لوگو جھنگی شہید کا ہے ہم پہ احسان لوگو کروائی اس نے دشمن جن کی پہچان لوگو کروائی اس نے دشمن جن کی پہچان لوگو کرنے وہ آیا کردار زندگی حق کا پیغام کرنے وہ آیا کردار زندگی حق کا پیغام حق کا پیغام حق کا پیغام اور سرکار زندگی سنوں کی سوچ دس سالار زندگی حق کا پیغام ذرا جا کے حق کا پیغام حق کا پیغام